to the moment. Let's make this moment last. Środa, 24 lipca, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. 20 miliardów złotych przeznaczy rząd na pomoc osobom po śmierci małżonka. Prokuratura składa zażalenie na wyrok sądu o uchyleniu aresztu wobec posła Romanowskiego. Przed Sejmem odbyła się manifestacja strajku kobiet po odrzuceniu przez parlament ustawy o depenalizacji aborcji. Rząd poprze przepisy o rencie wdowiej. Zakładają one przyjęcie części emerytury po zmarłym małżonku. Za projektem będzie głosowała cała koalicja rządowa, powiedział premier Donald Tusk. Zamożniejsi emeryci nie będą korzystali z tego. Po prostu będzie to dotyczyło tak, jak od początku zakładaliśmy. Ktoś, kto wpada w podwójną tragedię. Umiera mu bliski człowiek, a później się okazuje, że nie jest w stanie przeżyć. Już nie może być dłużej tak, że żałoba polega też na tym, że nie starcza do pierwszego na przeżycie. I stąd też minister finansów zgodził się na to, chociaż jest to masywne. Państwo ma przeznaczyć na rentę wdowią ponad 20 miliardów złotych. Chodziłoby o powiększenie świadczenia o połowę renty po małżonku. Druga wersja przewiduje połowę własnego świadczenia plus renta rodzinna. Drugie czytanie projektu jutro w Sejmie. Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie tymczasowego aresztowania posła suwerennej Polski Marcina Romanowskiego. W ubiegłym tygodniu sąd pierwszej instancji odrzucił wniosek śledczych. Przychylił się do argumentacji jego obrońcy, iż jest on chroniony immunitetem zgromadzonym Parlamentarnego Rady Europy. Poseł Romanowski ma europejski immunitet, ale w tym śledztwie nie ma on zastosowania, tłumaczył rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Czyny zarzucane podejrzanemu nie pozostają w żadnym związku funkcjonalnym z jego mandatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Według prokuratury bezwzględny zakres ma immunitet krajowy, który Marcinowi Romanowskiemu uchylił już Sejm. Ale zdaniem adwokata posła Bartosza Lewandowskiego równie ważny co krajowy jest immunitet europejski i o tym pisał szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To jest sytuacja bezprecedensowa, że polska prokuratura pouczała przedstawicieli i organy Rady Europy, w jaki sposób rozumieć przepisy immunitetu. Zażaleniem prokuratury zajmie się teraz Sąd Okręgowy. Ma on tydzień na wydanie postanowienia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Byłemu wiceministrowi prokuratura zarzuciła przekroczenie uprawnień i nieprawidłowości w dysponowaniu pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości. Przed Sejmem odbył się protest strajku kobiet. Organizatorki pikiety chcą przekonać posłów do powrotu do ustaw aborcyjnych, a koalicjantów rządu do poparcia ich postulatów. Dostaliście te stołki dzięki nam, więc teraz oddajcie, jak się wam elektorat nie podoba. Głosowaliśmy za koalicją, a niestety rozczarowała nas. Głównie jeśli chodzi, prawda, o pana Kosiniaka-Kamysza, no jakby nie było pana Giertycha, który też zachował się tchórzliwie. Żeby mieć wolną aborcję, żeby był wybór i żebyśmy mogły o sobie decydować. Marta Lempart, Ogólnopolski Strajk Kobiet. Chcemy, żeby trafił z powrotem do Sejmu projekt dekryminalizacji. Chcemy, żeby Donald Tusk zadziałał na swoich koalicjantów. Krzysztof Kasprzak, członek zarządu Fundacji Życie i Rodzina. Reprezentujemy miliony Polaków, którzy w ostatnich latach podpisali się pod ustawami antyaborcyjnymi. Polakom się podoba obecny stan prawny, nie chcą wcale zmian. 78% wyborców PSL-u chce legalizacji, a dekryminalizacji jeszcze więcej. No to nie powinien być wicepremierem w demokratycznym rządzie, bo się do tego nie nadaje, bo nie jest demokratą. W poniedziałek zostaną opublikowane nowe wytyczne dla prokuratury w sprawie ścigania pomocnictwa w dokonaniu aborcji, zapowiedział premier Donald Tusk. Polskie Stronnictwo Ludowe będzie zabiegało o przyjęcie swojego projektu zmian w przepisach aborcyjnych. Lider ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, co zawiera propozycja trzeciej drogi. To jest jedyny projekt, który wraca do zasad sprzed wyroku Trybunału, przywraca bezpieczeństwo, a drugim krokiem jest rozpisanie referendum. Te dwa kroki to jest gwarancja rozstrzygnięcia tego tematu, bo w Sejmie widać nie ma szans dojść do porozumienia. Propozycja trzeciej drogi jest w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących aborcji. Borys Budka został przewodniczącym Komisji do Spraw Przemysłu w Europarlamencie. Ponadto 5 kolejnych eurodeputowanych KO zostało wiceprzewodniczącymi komisji. Negocjacje w tej sprawie były trudne, mówi europoseł Andrzej Halicki. Mieliśmy dużą konkurencję. Niemcy, Grecy, Rumuni, także Hiszpanii, Włosi mieli takie aspiracje. No ale praca jest najważniejsza i ona jest przed nami, także na szampana jeszcze dużo, dużo za wcześnie. W

best it from the start. And I kept some pretty people in the hollow of my heart. Spill me all your secrets, I'll sell you off for parts. I'll warm your bed, I'll pull your threads and fill your head. Just for you, and perhaps you'll meet the gambler, and perhaps you'll meet the fool. And if you listen closely, you'll even get the truth. So enjoy the show, I'll let you go. It's all I own. These empty Dzień dobry w środę, mamy 12 minut po 6 i w dniu wirtualnej miłości, taki jest plan. Porozmawiamy dziś w porannej audycji właśnie o takim zjawisku, o wirtualnej miłości. Mam nadzieję, że to będzie rozmowa z Państwa udziałem. No właśnie, czy miłość taka tylko wirtualna jest możliwa? Relacja, prawdziwa relacja wymaga takiej intymności, którą można zapewnić tylko w świecie rzeczywistym. O miłości do naszych pupili, o miłości do piesków, raczej niemożliwej na odległość, jak myślę. Mówiliśmy w Trójce wiele i mówić będziemy na pewno, a dziś skupimy się na tym, w tym temacie na Psyjaznej Wielkopolsce, czyli akcji zorganizowanej przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. Ta akcja ma zachęcić turystów do podróżowania z czworonogami. Dostajemy wiele telefonów, czy istnieje możliwość zwiedzania muzeum z pupilem. Odpowiadamy, że oczywiście. Do programu zaprosiła nas Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Odliczamy czas do ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, ta ceremonia w piątek. Choć już dziś ruszą rozgrywki olimpijskie w dwóch sportach zespołowych. No można powiedzieć, igrzyska się rozpoczynają. Jeśli nieformalnie, to tak praktycznie już dzisiaj. A w ramach cyklu Złota Dziesiątka przypomnimy sukcesy jednej z najwybitniejszych polskich olimpijek. To, o czym marzyłam, żeby zdobyć po raz trzeci złoty medal olimpijski rzędu. Bodajże chyba drugi wynik, jaki uzyskałam w historii na Igrzyskach Olimpijskich. I cieszę się, że po tych dwóch latach przerwy wróciłam z powrotem na szczyt. Myślę, że Państwo ten głos rozpoznają. Jeśli nie, to wyjaśnimy wszystko kilka minut przed ósmą. Ach, i jeszcze wyjaśnimy kwestię, która pojawiła się we wczorajszym przeglądzie prasy. Chodzi o rosnącą powierzchnię Polski, rosnącą szczególnie na Pomorzu Zachodnim. A co jak powiem, że w tym roku powiększył się powiat koszaliński, a razem z nim cały nasz region? No chyba dobrze, no niech się staje jeszcze większy w takim razie nasze zachodniopomorskie. No oczywiście, że tak. Nie zabraknie dziś rozmowy o polityce. Oczywiście będzie też przed dziewiątą mniejsza gra i tu znów zachęcam do tego, by dzwonić pod numer telefonu 2 2 7 3. Taki jest plan na dziś. Czas spędzamy razem do godziny 9. Olga Szućko ten program realizuje, Bartosz Bielecki go przygotował. Stanisław Perzyna odbiera od Państwa telefony, a ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich wstrzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, niestromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Wstawać i brać, cować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i brać, cować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Jezu, jak ja bardzo lubię, chyba tak nie umie lubić nikt. Lubię się zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Bardzo jest, kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i brać, cować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i brać, cować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. A plan na teraz to zajrzeć do prasy. Przegląd prasy. Mam przed oczami artykuł z portalu Spidersweb z tytułem Sztuczna inteligencja mówi, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych. Ale spokojnie, ona nie jest wszechmocna. Zajrzyjmy do tego artykułu, bo do dyskursu na temat listopadowych wyborów prezydenckich zaangażowano tego ulubieńca mediów, czyli właśnie generatywną sztuczną inteligencję. Konkretnie redakcja serwisu Decrypt.co podjęła się tego zadania i zapytała najpopularniejsze chatboty oparte na dużych modelach językowych o to, kto wygra nadchodzące wybory, Donald Trump czy Kamala Harris. W tym zadaniu wzięły udział nie tylko te najbardziej znane chatboty od OpenAI, Google'a czy Microsoftu, ale także niedostępny w Polsce i Europie chatbot Mety, a nawet Grok z serwisu społecznościowego Ilona Muska X. Każdemu z chatbotów redakcja Decrypt.co zadała dwa pytania. Pierwsze to, kto wygrałby w pojedynku między Donaldem Trumpem a Kamalą Harris? Myślę, że tutaj mało precyzyjnie. Precyzyjne to jest pytanie, bo nie wiadomo, o jaki pojedynek chodzi. Drugie pytanie jest już precyzyjne. Opierając się na danych z rynku prognostycznego, kto wygrałby w pojedynku między Donaldem Trumpem a Kamalą Harris? No i w przypadku ulubieńca internetu, czatu GPT, odpowiedzi wskazywały na Donalda Trumpa jako zwycięzcę z, cytat, pojedynczymi punktami procentowymi przewagi. No to by się zgadzało z tym, co sami czytamy w internecie. Grok, choć również wskazał Donalda Trumpa jako zwycięzcę, nie pochwalił się danymi, które mogłyby obiektywnie wskazać na jego przewagę nad Kamalą Harris, ale tu pamiętajmy, że mowa o chatbocie związanym z serwisem X Ilona Muska, a w tej amerykańskiej przestrzeni serwisu X na pewno dużo więcej pisze się o Donaldzie Trumpie niż o Kamali Harris, więc być może to po prostu kwestia liczbowa. Odpowiedzi modelu Claude były dość dużym rozczarowaniem, bo ten chatbot ostatnio otrzymał aktualizację danych i jak się okazuje nie ma dostępu do informacji o bieżących wydarzeniach, a więc udzielał wymijających odpowiedzi na te dwa wspomniane przeze mnie pytania i unikał jednoznacznego wskazania któregokolwiek z kandydatów. Na zasadzie wiem, ale nie powiem. O, coś w tym stylu. Redakcja zapytała o opinię także całkowicie nowego gracza na rynku, czyli Venice AI, chatbota, który według deklaracji jest zdecentralizowany, prywatny, nieocenzurowany i posiada aktualne informacje o świecie, stale przeszukując internet. No i Venice powiedział o przewadze Harris w sondażach, lecz ostatecznie wskazał Donalda Trumpa jako spodziewanego zwycięzcę. Z tym, że opisał Trumpa jako urzędującego prezydenta. Taki ten Venice AI aktualny. Natomiast chatboty Gemini od Google, Copilot od Microsoftu oraz Meta AI od Mety odmówiły odpowiedzi, kończyły konwersacje za każdym razem, od razu nie chciały rozmawiać na ten temat. Pamiętajmy, chatboty są generatorami tekstu opierającymi odpowiedzi na setkach gigabajtów danych tekstowych zaciągniętych z internetu, książek i prasy, no więc ich odpowiedzi mówią nam raczej, że w przestrzeni internetu w tysiącach artykułów i materiałów częściej pisze się o Donaldzie Trumpie jako faworycie wyborów. No to taka po prostu kompilacja danych z sondaży, krótko mówiąc. A w przeglądzie prasy jeszcze temat polsko-amerykański. Linie lotnicze LOT zawieszają od 1 sierpnia do odwołania możliwość przewożenia psów w samolocie i luku bagażowym na trasach do Stanów Zjednoczonych. To jest reakcja na zmianę przepisów właśnie w USA, przepisów dotyczących wwozu psów na terytorium całego kraju. Te nowe przepisy mają między innymi zapobiegać ponownemu przedostaniu się wścieklizny u psów na teren tego państwa, czyli Stanów Zjednoczonych. Od sierpnia do odwołania nie będzie możliwości rezerwowania biletów dla psów na wszystkie podróże do USA, podróże liniami lotniczymi LOT. LOT wyjaśnił w komunikacie, że blokada dotyczy przewozu psów zarówno na pokładzie samolotu, jak i w luku bagażowym, na trasach do USA oraz podróży z psem asystującym, to ważne, na trasach do USA. Zakazem nie będą objęte inne zwierzęta, w tym koty i fretki. Dodano, że blokada nie dotyczy lotów z Stanów Zjednoczonych, to jest na przykład lotów powrotnych do Polski. Można sobie pupila zza oceanu przywieźć. Takiego, jak rozumiem, stuprocentowo pewnie bez wścieklizny. LOT poprosił również o kontakt osoby z już wykupioną rezerwacją dla swojego psa na 1 sierpnia bieżącego roku lub później. No to istotne, by zmienić tę rezerwację lub odwołać po prostu. A amerykańska agencja zajmująca się zdrowiem zwierząt, odpowiedzialna za te przepisy, wyjaśniła, że Stany Zjednoczone wyeliminowały wściekliznę u psów w 2007 roku, ale ta wścieklizna nie jest kontrolowana w ponad 100 krajach, co stwarza ryzyko dla USA w przypadku importu psów. Importu psów. Jakoś dziwnie mi to brzmi, powiem szczerze, ale nie pytałbym o to wyrażenie i o zdanie na jego temat profesora Bralczyka. Tak na wszelki wypadek. Mamy 22 minuty po 6:00, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Cold War Kids i Blame teraz u nas, a około 6:30 zajrzymy do prognozy pogody. I saw the damage I'd done. I needed someone to tell, but you were never alone. Why can't you be like your friends? I never said that it doesn't mean anything, but now we're on the attack. I've wallowed in shame, I've made my defense. Honesty is a pain and I don't wanna resent, but you were holding the keys. Will you forgive and forget? I'm down on my knees, so I put the blame. Put the blame on me.

Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Czas na misję, więcej za mniej. W Carrefourze pasty, szczoteczki i płyny do płukania jamy ustnej Colgate. W promocji drugi tańszy produkt 50% taniej. Oferta ważna do 27 lipca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. O, minęła już 6:30. Chyba można powiedzieć, że mamy poranek ciepły, bo na termometrach o tej porze od 17 stopni nad morzem do 20 miejscami na krańcach wschodnich. Południowy wschód już niemal tradycyjnie tym najcieplejszym miejscem kraju i tak też będzie dziś po południu, nawet 29 stopni tam w okolicach Lublina i Rzeszowa w najcieplejszym momencie dnia. Nad morzem i w obszarach podgórskich ma być dziś od 18 do 20 stopni, 21 szykuje się na północnym zachodzie, 27 w centrum. Tak prognozowane są temperatury na środę. Zachmurzenie ma być dziś umiarkowane i duże. Z zachodu na wschód kraju będą przemieszczać się przelotne opady deszczu i burze. Co ważne, na południu Polski w czasie burz możliwe opady gradu. Ale kto by się przejmował deszczem czy gradem, gdy gra najwspanialsza grupa wszechczasów? Tym razem w wydaniu disco. No, z tego są najbardziej znani. Ladies and gentlemen, The Fabulous Bee Gees w trójce, 28 minut przed siódmą. City breaking and everybody shaking, and we're staying alive, staying alive. Ha, ha, ha. My Man Crush Deepens. Przyznam się, że z każdym dniem, z każdym odkrytym utworem coraz bardziej uwielbiam, coraz bardziej kocham braci Gibb. Ale disco hity Bee Gees też zawsze brzmią dobrze. Drodzy Państwo, Polska się powiększa, tak jest, ale spokojnie. Nie zajmowaliśmy w ostatnim czasie terenu żadnego z sąsiadów. 225 hektarów zyskał nasz kraj w zeszłym roku kosztem Bałtyku. A szczegóły za chwilę. Co robisz lub z głową, zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą, kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste, każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. O tym mówiłem już trochę wczoraj w przeglądzie prasy, ale rzecz, jak ustaliliśmy w redakcji, wymaga wyjaśnienia, więc pokazuję i objaśniam. Polska się powiększa. To wieści od Głównego Urzędu Statystycznego. Według corocznego raportu Powierzchnia i Ludność 2024, w tym przypadku, terytorium Polski zwiększyło się o 225 hektarów. Ten przyrost dotyczy konkretnie województwa zachodniopomorskiego, no więc na ulicach Szczecina. O reakcję mieszkańców na tę informację pytała Julia Nowicka. Czy województwo może się powiększyć? No raczej nie. To chyba o liczbę ludności prędzej, no. Pola, na polach postawią bloki. Ale tak będzie to samo województwo. A od strony wody? To raczej pomniejszy. No raczej też nie, no gdzieś tam są te granice raczej ustalone, nie? Więc nie za bardzo. A co jak powiem, że w tym roku powiększył się powiat koszaliński, a razem z nim cały nasz region? No chyba dobrze, no niech się staje jeszcze większy w takim razie nasze zachodniopomorskie. No oczywiście, że tak. Cieszymy się również. Takie przypadki się zdarzają, to ja to słyszałem gdzieś tam, ale nie spodziewałem się, że akurat taki zaszczyt nas spotka tu w zachodniopomorskim. No więc trzeba wyjaśnić przyczyny tego zaszczytu dla województwa zachodniopomorskiego. Te przyczyny przyrostu terytorium Rzeczpospolitej tłumaczy Ireneusz Budzyński z Głównego Urzędu Statystycznego. Te zmiany powierzchni mogą wynikać z dwóch powodów. To są prace po stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dotyczące dostosowania ewidencji gruntów i budynków do Państwowego Rejestru Granic, jak również zmian wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących ustalenia zmiany granic poszczególnych gmin czy określenia granic miast. Polsce nie przybyło więc tak naprawdę dodatkowego terytorium w postaci ziemi czy pól, które były wspomniane w tej sondzie. Doszło jedynie do przesunięcia granic niektórych samorządów położonych nad Bałtykiem, o czym więcej mówi Marcin Grudzień z Urzędu Geodezji i Kartografii. Ten wzrost terytorium odbywa się jakby kosztem Morza Bałtyckiego. To nie jest tak, że w tym miejscu pojawia się nowy ląd, tylko bardziej to wygląda w ten sposób, że jakby część morza jest włączana do granic administracyjnych poszczególnych gmin, powiatów, województw. No, czyli też nie kosztem Bałtyku, tak dosłownie powiększyła się Polska. Po prostu część tego Bałtyku została do Polski dopisana. W 2017 roku w głąb morza przesunięto linię podstawową. I teraz uwaga, według prawa międzynarodowego to jest zewnętrzna granica morskich wód wewnętrznych. A więc to od niej wyznacza się na przykład obszar wód terytorialnych danego państwa, w tym przypadku Polski. Teraz samorządy nad morzem dostosowują się do tej zmiany, włączając część morza właśnie w swoje granice. Tam, gdzie była plaża, to tam dalej jest plaża. Tam, gdzie było morze, to dalej jest morze. Natomiast powiedzmy, samorząd musi wykonać pewną dodatkową pracę i uwzględnić te zmiany, na przykład w ewidencji gruntów i budynków, tak, czy w innych bazach danych, rejestrach, które samorząd prowadzi. I w ten sposób Polska się formalnie na papierze powiększa. Takie duże zmiany zanotowano również w ubiegłym roku w Gdańsku. I dzięki temu Gdańsk wyprzedził Warszawę na liście największych miast Polski, bo też zajął jakby część Zatoki. I jeszcze jedna kwestia, może mniej optymistyczna. Jak mówili trójce eksperci, w kolejnych latach nie ma już co liczyć na dalsze powiększanie się powierzchni naszej ojczyzny. Depeche Mode w Trójce. No, znam takich, którzy to o Depeszach mówią, że to najwspanialszy zespół wszechczasów. Drodzy Państwo, mamy 13 minut do 7 i robimy rzut oka na kartkę z kalendarza, a ta mówi dziś Dzień Wirtualnej Miłości. To nietypowe święto obchodzone właśnie 24 lipca ma przypomnieć o tym, że internet to doskonałe miejsce do poznania swojej drugiej połówki, a miłość wirtualną od rzeczywistej dzieli nieraz zaledwie jedno spotkanie w tak zwanym realu. O internetowych związkach porozmawiamy dziś w Trójce i mam nadzieję, że Państwo też coś o swoich doświadczeniach z wirtualną miłością nam powiedzą. 2 2 i 7 3, jakby co, może być anonimowo. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Jedno twoje tak rozjaśnia czerń. Gubi się w tobie kostka lodu w morzu, jak płomienie w słońcu, biel we mgle. Dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był. Dzień wirtualnej miłości dziś mamy, a ten, drodzy Państwo, prowokuje pytania. Czy pisząc do siebie, wymieniając się czułymi wiadomościami, no i pewnie też to znak czasów, zdjęciami z życia, można stworzyć romantyczną relację, która przetrwa? Samo stukanie w klawiaturę wystarczy, czy może potrzebujemy czegoś więcej? Tej fizycznej obecności żywego drugiego człowieka. O doświadczenia związane z wirtualną miłością przechodniów na warszawskich ulicach pytała Ola Dobieszewska. To jakie jest pani doświadczenie z wirtualną miłością? Dość spore, praktycznie wszystkich swoich partnerów poznałam przez internet. Jak wyglądały te relacje? Jedna z nich była na odległość przez 2 lata i nie powtórzyłabym, powiedzmy, tej formy związku, ponieważ była to bardzo samotna forma. Nie mogłam spędzać tą osobą ważnych dla mnie wydarzeń. Byłam przyklejona też do telefonu praktycznie cały czas. To jak pani myśli, czy da się utrzymać wirtualną miłość? Wydaje mi się, że można ją podtrzymać w ten sposób, ale utrzymać to chyba niekoniecznie. Jednak człowiek potrzebuje bliskości, potrzebuje relacji osobistych. Można pisać, to pomaga, ale to myślę, że tydzień, miesiąc, pół roku, max. Potem to jednak wygasza się i to tak jakoś samoczynnie. Twoją obecną dziewczynę znalazłem na internetowej aplikacji randkowej. Jesteśmy już razem 2 rok i mam się świetnie i mam nadzieję, że tak zostanie. Czy dalibyście radę funkcjonować bez takich spotkań na żywo, tylko i wyłącznie pisząc? Nie, to niemożliwe. Wydaje mi się, że relacja, prawdziwa relacja wymaga takiej intymności, którą można zapewnić tylko w świecie rzeczywistym. Już Arystoteles powiedział, że człowiek jest istotą społeczną i wirtualnie, listownie, tak jak kiedyś w dawnych czasach, to raczej niekoniecznie. Łatwo zbudować taką bliskość? Wtedy na odległość? Nie jest to proste. To wymaga bardzo dużo pracy i trzeba mimo wszystko spotykać się parę razy w roku na dłuższy czas, żeby jakkolwiek ta bliskość się pojawiła. Natomiast ja zawsze miałam wrażenie, że mimo wszystko do końca nie znam tej osoby, gdyż nie miałam z nią kontaktu na co dzień. Miłość tylko w telefonie, jak słyszymy, raczej nie jest możliwa, tak mówili rozmówcy Oli Dobieszewskiej, ale może jest z nami ktoś, kto doświadczył prawdziwego uczucia w związku na odległość. Tylko w rozmowie z drugim człowiekiem zbudował bliskość. Zapraszamy do rozmowy właśnie. 2 2 i 7 3, choć można też mailowo. Zapraszamy do 3@polskieradio.pl. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Call me when you're there. Said I bought you something rare. And I left it under Claire. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up a chair. I'm not afraid to